Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head over you. Over you. I want you to want me. I need you so badly, I can't think of anything. Just walk past me, you don't even know that I Zoals gebruikelijk namen we eerst een duik in de jaren 60 met Little Anthony en the Imperials en Going Out of My Head. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 24 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de week van de hoogbegaafdheid. Een pilot energie-neutrale proefpolder in de Hoekse Waard. En wie wint de Vrouw in de Media Award 2022 Zuid-Holland? Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. They can't Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hush, sweet lover, hush, and gently hold me in your trust. Lay down your walls, let me love you with lust. Hush, sweet lover, hush, and gently fold me in your touch. I beg of you, hush, lover, hush. Fall, sweet lover, fall. Katie Lang vond dat je stil moest zijn. Hush, sweet lover, hoorde je. En daarvoor The Kane Gang uit 1984 met The Closest Thing to Heaven. Ons eerste item vanavond. En dat gaat over hoogbegaafdheid. Tere Cox. De week van de hoogbegaafdheid komt eraan. Waarom eigenlijk? Waarom moeten we daar aandacht aan schenken? Lita Doskevicu is hier en zij weet alles van hoogbegaafdheid. Lita, fijn dat je er bent. Dat vind ik ook fijn. Jij weet veel over hoogbegaafdheid, want zo om me heen en om ons allen heen merken we dat daar eigenlijk niet zoveel over bekend is. Nee, dat klopt. Ik ben bij ons op school de leerkracht van de hoogbegaafden. En in mijn praktijk heb ik helaas als kindercoach ook vaak hoogbegaafde kinderen. En waarom zeg ik helaas? Omdat hoogbegaafdheid niet alleen maar leuk voor kinderen is. Er zitten vaak heel veel nadelen aan. Kinderen die zich slecht begrepen voelen. Kinderen aan wie hele hoge eisen worden gesteld vanuit bijvoorbeeld de scholen. En kinderen die het daarmee ook vaak heel erg moeilijk hebben. Dus vandaar dat ik zeg van helaas zie ik ze ook bij mij in de praktijk. Maar het meeste heb ik natuurlijk te maken met de hoogbegaafde kinderen bij ons op school. Dus helaas is het nodig om er wat meer aandacht aan te geven. Hoe komen ouders er nou achter? Of hoe? Want alle ouders zeggen natuurlijk, mijn kind kan zo goed dit. En nee hoor, ik merk het aan andere kinderen. Mijn kind steekt er met de kop en schouders bovenuit. Maar hoe merk je nou dat een kind echt hoogbegaafd is? Nou, helaas in de praktijk zie je het vaak juist aan de negatieve kanten bij. Je ziet dat kinderen op een bepaald moment, en dat kan al vrij snel zijn, dat kan al zeg maar rondom groep 4, groep 5 zijn, een beetje verveeld raken, er geen zin meer in hebben. Wat doe je dan als leerkracht? Je gaat juist extra materiaal zoeken. Maar er wordt vaak van hen verwacht dat ze dat zonder begeleiding kunnen. Kinderen voelen zich dan alleen staan. Want meestal is er hoogstens nog één ander kind in de klas die dat ook mag. Ze moeten daar maar zelf voor een groot deel zien uit te komen. En dat is vaak ook uit pure tijdnood van de leerkracht. Want die kan niet alle niveaus apart aanbieden. Misschien vervelen ze zich ook wel op enig moment. Ze vervelen zich. Ja. Er komt dan vaak gedrag dat je als leerkracht al zegt van ik moet met de ouders gaan praten, want hier is iets aan de hand. Raad jij nou ouders aan? Stel voor het is geconstateerd en je denkt als ouder, ja, op school ze hebben toch te weinig personeel, te weinig tijd. Heb je adviezen hoe de ouders hier nog mee kunnen omgaan? Nou, sowieso zou ik wel proberen, als dat mogelijk is bij de school waar het kind zit, om te vragen of hij of zij in aanmerking kan komen voor een klasje met de hoogbegaafde. En dat is vaak maar een paar uurtjes per week. Maar dan zijn er toch soortgenoten. Je wordt wat meer op je eigen niveau aangesproken. Je bent wat meer met ander type opdrachten, denk aan filosofie, bezig. Dus dat is één. Daarnaast heb je ook nog bij heel veel gemeenten, en dat worden er gelukkig steeds meer, ook een bovenschoolse plusklas. En de bovenschoolse plusklas is bijvoorbeeld in Schiedam en Vlaardingen één dag in de week. Daarvan weet ik het. Ik weet niet exact hoe het bij andere gemeenten is. En dan zijn de kinderen echt één dag in de week uit hun gewone basisschoolklas bezig met op hun niveau beter onderwijs. En ook wat je niet moet onderschatten, de soortgenoten met wie ze kunnen praten, kunnen spelen, kunnen werken. Ja, dat hebben ze thuis misschien niet, misschien wel hoor. Maar heb je ook tips voor thuis, voor ouders? Ik zou sowieso het kind proberen te blijven uitdagen, dat het niet allemaal te makkelijk wordt. Want wat je vaak ziet op het moment dat je denkt van nou, we doen er heel normaal mee en we doen er verder niks mee. Dat is heel goed bedoeld vaak door ouders. Maar een kind wil vaak ook uitdagingen. Want anders komt een kind op een bepaald moment richting voortgezet onderwijs. Heeft nog nooit geleerd om echt te leren. Want het komt toch wel op je af. Die snappen het in één keer. En het is wel goed om het kind te blijven prikkelen. En dat betekent niet dat je constant hoge eisen moet stellen. Want dat werkt vaak averechts en met heel veel stress. Maar denk aan schaken, denk aan dammen. Denk eens aan gewoon net even wat andere dingen. De interesse van een kind. Ja, want anders worden het misschien toch onderpresteerders. Gewoon omdat ze helemaal niet gewend zijn om ook moeite te doen om iets te leren. Nee, precies. Ja. Nou, is binnenkort die week, die is van 4 tot 12 maart. Daar kunnen mensen zich voor aanmelden als ze iets te bieden hebben aan activiteit. En mensen kunnen ook zich aanmelden om mee te doen. Dus ik zou zeggen, ga eens naar die site van de week van de hoogbegaafdheid.nl. En heb jij daar nog iets aan toe te voegen, behalve dat het goed is om naar die week te gaan? Nou, zonder meer dat het goed is om naar die week te gaan. En ook dat het heel goed is dat hoogbegaafden eens wat meer in de aandacht komen. En dat mogen mensen ook best weten. Dat begrijpen we uit jouw woorden. Ik wil je hartelijk bedanken, Lita Duskevicu van Happy Minds Coaching. Ti coco sulle meridia, petit poulot qui scintille au loin. Y a nos ondes qui voyagent pour rien. Du bout du monde par le même chemin. Dans mes bois, ton bonheur de neige. Ce sang-là d'évincer les pierres sur son lac au sapin gelé, balayé par d'étranges vents.

Er is een pilot energie-neutrale proefpolder in de Hoekse Waard na Neil Diamond en B. Sky where the clouds are hung for the poet's eye, you may find him if you may find him there. On a distant shore, by the wings of dreams, through an open door, you may know him. There's a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, while the sun god will make for your day sing. There's a song in search of a voice that is silent, and the one God will make for your way. Muziek van Neil Diamond uit de film Jonathan Livingston Seagull. Je hoorde B. Ons volgende onderwerp. Als het aan biologisch boer Hans Roosendaal en raadslid van het CDA Hoekse Waard Jolanda Koning ligt, gaat de landbouwsector een voortrekkersrol op zich nemen in de energietransitie. Een energie-neutrale proefpolder in de Hoekse Waard moet als pilotproject dienen om te zien in hoeverre bewoners en bedrijven warmte en energie van elkaar kunnen gebruiken. Collega Cornel van der Heijden en ik spraken eerder met CDA Hoekse Waard raadslid Jolanda Koning. Ja, het idee dat komt niet bij mij vandaan, dat komt bij LTO vandaan. En LTO die heeft ervoor gekozen om zo'n pilot te willen gaan draaien in de Hoekse Waard. Waarom ik eigenlijk met het CDA ook zo enthousiast reageerde op dit idee voor deze pilot, is onder andere dat we hier zien dat we in de Hoekse Waard heel ver uit elkaar wonen allemaal. Je kunt heel veel projecten starten, maar dat zal allemaal een beetje maatwerk moeten worden. En dit is, ze willen dan een pilot in een polder gaan draaien. Een van de 60 polders, zeg maar, in de Hoekse Waard. Mm-hmm. Waardoor het een beetje dichterbij komt. En nog een reden dat ik denk van dat dit een goede zet is, is dat je dan wat minder afhankelijk wordt van die enorm grote energieleveranciers. Die inderdaad zo'n turbine willen neerzetten. En echt die eigenlijk ook geen rekening houden met onze inwoners. Maar maakt dit nou even voor mij als simpele Hoekse Waarder is een beetje concreet. Oké. Hans Roosendaal. Die ziet er dan voor zich dat er op het boerenerf een hele kleine boerderijmolen komt. Dat is bijvoorbeeld... Kleine windturbine, zeg maar. Nee, geen turbine. Oh. Want turbine is echt altijd enorm groot. Dus het is echt wel iets van 35 meter of zo hebben ze het, geloof ik, over. En dat is qua afmetingen gewoon veel beter inpasbaar in het landschap. Ja. Ze hebben over het algemeen redelijk veel dak, dus van de schuren. Maar ook al heel veel zonnepanelen opliggen. Maar soms nog niet helemaal vol, omdat ze eigenlijk dan een overschot krijgen wat ze niet meer kwijt kunnen. Maar daar kunnen wel zonnepanelen op. En zoals hij ook zegt, er zijn daken zat. En dan kun je dus de omwonende en omliggende bedrijven, MKB-bedrijven, noem iets, die kun je dan voorzien van energie van dichtbij. Dus eigenlijk is dan die... dat boerenerf een soort mini-elektriciteitscentrale geworden. Met wind en zon. Nou, niet alleen dat. Het is een aanvulling, denk ik, op de activiteiten. Zoals elk ondernemer kijk je natuurlijk altijd naar waar de kansen liggen. Maar ook wat je voor de ander kunt betekenen daarin. Er is een bepaalde behoefte. En zeker op dit moment natuurlijk. Je bent afhankelijk van toch de hele grote energieleveranciers. Met enorme prijzen. En als je nou gezamenlijk met de boeren en de inwoners in die omgeving in een coöperatie gaat zitten. Dan kun je gewoon samen afspraken maken. Heeft het ook te maken met het feit dat bijvoorbeeld het nationale energienet zeer beperkt is. En dat we binnenkort tegen de grenzen aanlopen. Ja. Je ziet het al een klein beetje in de salderingsregelingen. Die er niet of bijna niet meer is. De energiemaatschappijen willen simpelweg onze stroom niet meer terug afnemen. Nee, en dat was inderdaad waar ik ook over nagedacht had. En je hebt hier in Hoekswaard natuurlijk al de postcode roos projecten van Hoekswaard Duurzaam. Die leveren ook rechtstreeks aan de omwonenden. Op die manier zou je dat probleem kunnen ontwijken. Maar op het moment dat de zon niet schijnt of de wind niet waait, wat doen we dan? Allebei niet, bedoel je? Ja. Nou, dat gebeurt wel eens, hè, 's nachts bijvoorbeeld. Ja, daarom is in de motie, want we hadden een motie ingediend, zeg maar, om te onderzoeken wat er mogelijk was voor deze pilot. Daarin is ook meegenomen om verder te kijken naar wat er mogelijk is qua opwek en opslag. Dus eigenlijk ook nog misschien een batterij of zo. Waar je de stroom in zou kunnen stoppen als je het niet gebruikt. Ja, je hebt bijvoorbeeld tegenwoordig ook zoutaccu's. Dat is dus gemaakt uit zout. En dat schijnt ook nog weer extra milieuvriendelijk te zijn. Maar we zijn met onze CDA-fractie pas terug ook geweest bij een klein waterstofstation in Rozenburg. Daar wordt zeg maar ook... Met overtollige elektriciteit wordt waterstof uit water gemaakt. Ja. En dat wordt bijgemengd bij het gas voor de verwarming van dat appartementencomplex wat daar stond. Hmm. Dus je kunt het eigenlijk best wel redelijk snel gebruiken. En nou is er dus een pilot, hè? Of dat zouden we willen, dat er een soort energie-neutrale proefpolder komt. Ja. Maar om het hele eiland of zo van energie te voorzien, dan is er wel meer nodig dan een beetje een lokale pilot. Wat is er, als het nou aan het CDA ligt, wat gaat er daarna gebeuren? Nou, we hebben natuurlijk best wel heel veel agrariërs hier in de Hoekse Waard. Dat is uniek. Het is ook uniek qua oppervlakte natuurlijk, hè, onze gemeente. Dus we moeten ook echt wel zoeken naar andere oplossingen dan dat er misschien elders in het land gebeurt. En je zou hier dus een lappendeken van energiepoldertjes kunnen maken. Hmm. En als je op die manier iedereen van onafhankelijk van stroom en warmte kunt voorzien. Hoe lang duurt het voordat het een pilotproject wordt? En hoe lang duurt zo'n project dan? Zo'n pilot? Ja, dit is een samenwerking. Ze doen het in samenwerking met de Universiteit Wageningen. Het is sowieso dat nu zeg maar met die motie als eerste alleen nog maar een onderzoek naar de mogelijkheden is ingezet. Dus dat is de eerste stap eigenlijk. En wat ik ook echt heel graag wil is, dat staat ook in de motie overigens, dat meteen vanaf deze onderzoeksfase al de omwonenden worden meegenomen. Want het is veel te vaak al zo geweest dat bij een energieproject mensen toch het idee hebben van alles is al in kan en kruik en ik kan er bijna niks meer over zeggen. Goed, vanaf binnenkort dus een energie-neutrale proefpolder in de Hoekse Waard. Als ik mee mag doen, dan hoor ik het wel, Jolanda. Dan mag je bij mij in de tuin ook wel eens een boerderijmolen neerzetten. Het is eindelijk een feit, ik weet ik ben volwassen. Ik moet nu op gaan passen met werk en geld en tijd. De jaren zijn voorbij van luieren en leren, onschuldig pot verteren, beschonken zijn en blij. Ik heb een vrouw en kind, een doel om voor te leven. Maar gisteren dacht ik even, waar is mijn beste vriend? Met wie ik in der tijd het leven attaqueerde en Franse thema's leerde en met dezelfde spijt. Het meisje heb gekend dat onze harten roofde en zich daarna verloofde met een derdejaars student. Die jongen uit mijn klas, die ouder was in jaren en daardoor meer ervaren van wie dat boekje was. Dat later op een dag door vader werd gevonden, waarin die plaatjes stonden, waarop je alles zag. De vriend die alle pret en zorgen met me deelde, de stoerheid die we speelden, de eerste sigaret. De eerste kuise zoen, gekregen van een meisje, in ruil voor het chocoijsje, waarvoor ze het wel wou doen. De vrienden uit die tijd, waar zijn ze nu gebleven? En soms denk ik wel even, raakte ik mezelf soms kwijt. De onschuld van een kind. Alleen te zien wat waar is, wat vriendschap voor elkaar is, terwijl je later vindt dat alles anders is dan vroeger in je dromen. Niets is ervan gekomen, zo heb je je vergist. Ook ik heb vroeg of laat dat liedje wel gezongen van beste brave jongen, maar met een hart vol haat. Waar zijn mijn vrienden heen? Die ik moeiteloos vertrouwde, op wie ik dromen bouwde, ben nu helaas alleen. Omdat ik nu wel weet, je kunt op niemand bouwen, je kunt geen mens vertrouwen, dus droom ik maar. Dus droom ik maar. En vergeet. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Running around. says he's lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the wars, says she should be used to it. Running around. Brian Ferry. Hij zong op zijn Brian Ferry's over Johnny en Mary. En daarvoor Boudewijn de Groot uit 1966. Een vrienden van vroeger. Zometeen. Wie wint de Vrouw in de Media Award 2022 Zuid-Holland? Dat na Melissa Manchester. Midnight Blue. Thank you. Melissa Manchester was dat. Je luistert naar De Late Avond, waarin Tera Cox praat met Marga Miltenburg over de winnares van de Vrouw in de Media Award 2022 Zuid-Holland. Emine Ogoor won de Vrouw in de Media Award 2022 Zuid-Holland. Marga Miltenburg is medeorganisator en zij is aan de telefoon. Hallo Marga. Goeiedag. Wat heeft Emine zoal gedaan om hiervoor in aanmerking te komen? Nou, zij is columniste sowieso voor de dagblad Trouw en sociaal dienstverlener. En juist mede dus door haar columns heeft ze heel veel aandacht op zich gekregen. Maar de jury die voor haar heeft gekozen, want die heeft gekozen uit de drie toppers, zeg maar, die de meeste stem hebben gekregen in Zuid-Holland. En daar heeft de jury nog naar gekeken. En de jury zegt: Emine Ogoor zet zich met hart en ziel in voor de bestrijding van armoede, maar ook andere zaken, zoals bijvoorbeeld immigratie, gaan haar nauw aan het hart. En zegt de jury, op social media laat ze haar mening vaak en op een respectvolle en empathische manier horen. Maar ze geeft in haar columns, in Trouw dus, ook mooie en treffende beschrijvingen uit het leven gegrepen. Ze is een bevlogen schrijfster die nog meer te zien en te horen mag zijn op traditionele media, zoals radio en tv. Kortom, naar de mening van de jury verdient Emine deze award. En die krijgt ze dan ook overhandigd. Nou, het is de Vrouw in de Media Award. Die hebben mediaplatform Vaker in de Media. En mijn bureau, zij spreekt, 14 jaar geleden in het leven geroepen. Omdat wij graag meer willen dat vrouwelijke experts en rolmodellen worden aangemoedigd om zichtbaar in de media te zijn. En we willen graag redacties aanmoedigen om hun vaker ook dat podium te bieden. Nou zijn er ook stemmen die zeggen, man, vrouw, we zijn gelijk. Wat maakt het uit of het man of een vrouw is? Waarom gaan we nou specifiek nog op die vrouw of op die man inzoomen? Wat is jouw reactie daarop? Nou, het is gewoon heel belangrijk, want er is heel veel vrouwelijke expertise. Er is ook heel veel kennis onder vrouwen. En als dat niet gezien wordt, ja, dan denken we ook allemaal van, waar zijn ze? Het is gewoon ook belangrijk, ook voor jonge vrouwen, om te zien dat er veel vrouwen ook in de media komen en dat het rolmodellen, voorbeelden zijn waar je je aan kan optrekken. Ik had de prijs uitgereikt in Flevoland aan de prijswinnares. En die vertelde ook in de uitzending dat ze dus haar rolmodel is Katja Ariep geweest. Ze zag op een gegeven moment, nou, die komt, het is een moslim, het is ook nog een Marokkaanse. En zij herkende zich in haar. En ze zegt, goh, als zij zover kan komen, nou, dan moet ik dat ook kunnen doen. En die is zich toen ook gaan manifesteren. Dus daar gaat het ook om. Je wil ook jezelf terugzien in de vrouwen die vervolgens ook in de media komen. Ja, mooi gesproken. Het gaat ook niet om gelijkheid, hè, maar misschien wel meer om gelijkwaardigheid. En vrouwen hebben daarin toch vaak een eigen inbreng. Maar ik wil nog even terug naar hoe de selectie te werk is gegaan. Je zegt er zijn 13 genomineerden. Ik heb een beetje iets uit dat rapport nou van jou gehoord zojuist. Hebben ze ook nog een advies aan haar meegegeven voor de toekomst? Nou, nog van laat je nog meer zien. Hè? Dat is natuurlijk sowieso goed, alle genomineerden trouwens. Er is echt heel goed gestemd. Hè? Dat zijn 35.000 stemmen uitgebracht in alle provincies. En dat is echt geweldig. En allemaal met motivaties erbij. Dus ook al die winnaressen en ook al die genomineerden die niet gewonnen hebben, krijgen die motivaties toegestuurd. En die zijn er al heel erg blij mee. Het is een aanmoedigingsprijs, zou je het zo ook kunnen zien. Van laat je zien, zeg ja tegen die media als je gevraagd wordt. En nou ja, het is heel belangrijk dat die expertise wordt gedeeld. Ja, en misschien ook wel fijn als het meer in de traditionele media zou zijn. En misschien ook gewoon op radio en tv. Want veel vrouwen kiezen toch voor het vloggen en dergelijke. Ja, nee, het is, je moet in feite tegenwoordig wel overal aanwezig zijn. En op social media. Maar ook is het heel belangrijk om nog steeds in die krant en op de radio en televisie tevoorschijn te komen. Even nog over het vervolg van deze prijs. Je had het over, het wordt binnenkort een landelijk. Ontstaat er een landelijke prijs. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja. De website is weer online, de stemsite, op vrouwinthemedia.nl, dus www.vrouwinthemedia.nl. Daar staan al die 12 prijswinnaars van de regio staan daarin genoemd. En daar kan je dus weer op stemmen. Dus wie weet wordt Zuid-Holland weer nummer 1. Dat zou kunnen. Daarnaast is er ook nog een You Go Girl Award, ook een aanmoedigingsprijs met nieuwe namen. Daar kan je ook op stemmen. En de stembus wordt gesloten op 31 januari. En dan maken we het op 6 februari bekend wie de landelijke awards krijgt. Dus de Landelijke Vrouw in de Media Award en de You Go Girl Award. Oké, nou, ik kijk er naar uit en ik vind het een heel interessante nominatie. En ook, ik ben benieuwd op wie iedereen gaat stemmen. Ik wil je hartelijk bedanken, Marga, voor alle informatie die je hebt gegeven over vrouw in de media. Marga Miltenburg, over die vrouw in de media, dank je wel. I can't believe she's going. I said, please show me what selfish seeds are planted along the way, like harvest today. Can't believe only me. Shadows in purple thrill me. I cry myself awake at night. I can't believe that it's true. My love is deep in.